تعلیم کردی خبر بیان دی چه دی نروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم دو غزا تیاره شروع کو او دو نبی علیه السلام کوشش داو چه دا راسپورت پایدیش مشکین زمان دری تیاری خبر نشی او پا مشکینو بانی پا قریشو بانی پا مکی والاو بانی من پا دسی حالت که حملو کو چه غنا خبر ای غافل ای و دی نخبر ای لیکن نبی علیه السلام با اکثر حمله دسی وی چه ها بخفل دشمن و دساته دشمن به حالات نه خبره و دشمن به نه خبره و غافل و دبه و نبی علیه السلام به فاقی بانی حمله کولی نو کله چه ده فتح مکی غزا که دره نو دیکیم ده نبی علیه السلام کوشش داو چه ده راسپورت بایدی شه و ده نه قریش خبر نشی نو دیو جن رسول الله صلی الله علیه السلام عائشه رضی الله عنها ته حکم وکړو کلا آغا وقت کی چی کلا دا دی خبر نبی علیہ السلام ترا نور آغلی چی بینی مشکین و آدھا ما تکللا او بنو بکر او قریش و مشترکت تور بانی دا نبی علیہ السلام کم ملاتر او دا دری والا خلق چیو پر آپ آئی بانی حملہ اکلا نبی علیہ السلام تا دا قریش و دا وعد خلاپی خبر لانور آغلی او ده خبر در عرصی دونه دری و رجی مخ که نبی علیه السلام عشی رجی اللہ تنها تول شمال سامان تیار که او ده رجی بل چاتاو نوا ابو بکر رجی اللہ انهو را لده نبی علیه السلام کور تا عشی رجی اللہ تنها تاو یا بنای یا ما حاد الجهاز ویلور دا سو سامان تیاره او وی جمالی پا اللہ قسمی ما تا خوش معلومات نشته دیخو نبی علیه السلام را تا حکم کلی سامانو لطیارون نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ووی چی دا خو دا وقت خود رومیانو دا غزا وقت هم نده نبی علیه السلام بچر تا اراده لری کم طرف تا دا جهاد و دا غزا اراده لری حالان که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی علیه السلام خاص رازدارو لیکن دا رازی دا غن ام پت و سات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا توئی چدا خو دی وقت کی خود رومیانو د غزا وقت هم نه دی نبی علیہ السلام بچر ته اراده لري عائشہ رضی اللہ عنہا ویل چې ماری په الله قسم ما ته هیڅ معلومات نشته په دریم ورځ باندې عمرو ابن سالم دا د مکې نه مدینې طیبې ته رالی او څلویښت کسان نور وسری سلیر کسان دیو دا نبی علیہ السلام پا مخی پریادی شیرون ورستن او کلش پریادی شیرون ورستن دا نبی علیہ السلام نے دمرستی او دا کومک مطالبه مکلا نعام خلق پوشو چی قرش خواده ما تکلا دی عمر نروست عمر ابن سالیم الخزرائی نروستو بل یو کس درین بودل اغام را لی دا برایان مخی دیر شو بودیل نبی علیه السلام تا خبر اوکلا چه خورش وعده خلافی اوکلا وعده ما تکلا ندین روز تو دیم نمبر ابو سفیان راری ابو سفیان مخی منگ بیان کلی وغد دیل پارو چه ده نبی علیه السلام سب بیر تا غزر وعده تازه کی او جنگو نشی خو خلقو دا یقین تا پریوتا و کدی پویشو چه یقینی خورش دوکا کرده نبی علیه السلام صحابه کرامو تر تیاری حکم وکړو چه ده جهاد پنید بانی تیاری شروع کهی ده غزا پنید تیاری وکی او نبی علیه السلام پا دی ام پوی اطلل چه زده مکی طرف تر اطلو والایم او نبی علیه السلام پا دغتیم که دعا مکلا چه اللهم خوزی العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتو حفی بلادها اللہ تعالی زمان حالات ده قریش نپوٹو ساتی یعنی زمان حالات قریش الله د دین نه خبر او ساتي چې په هغه باندې موږ ناڅاپي حمله وکړو نو یو خو نبی علیه السلام دعا وکړه د دې لپاره چې الله تعالی زموږ راز دښمن ته ښکاره نه کړي او قریش زموږ په حقیقت پوه نه شي او د دې نه زیات نبی علیه السلام یو بله طریقه وکړه دا راز یې نور هم پټاو د اته کسانو یو دستې ولېږله ابو قتاده ابن ربعی رضی اللہ عنہ پا مشرعی کی او طرفو دا رمضان مبارک میاشتا و او در رمضان مبارک د روزي اولنۍ ورځ وا اولنۍ ورځ وی په دا وخت کې یاته صحابه کرام ولېګل او یو علاقه وا د مدینې طیبه نه درې منازل وړاندې اوسېو د نبی علیه السلام مقصد دا د خلکو په ګمان کې دا خبره غورځوله چې موږ دې طرف ته اراده لرو خلکو ځکه نبی علیه السلام وایي جنګ دا ټول دوکه ده چل ول دی نو نبی علیه الصلات وسلام دا اته کسان د دې دپاره ولېږل چې د خلکو ګمان کې دا خبره پرېوځي چې نبی علیه السلام د مکې طرف اراده نه لري د کوم طرف ته چې د اته صحابه کرام ولېږل د دې طرف اراده لري دا دسته د صحابه کرام روانه وه کوم ځای ته چې نبی علیه السلام ورته حکم کړی و چې هغه ځای ته لاړ شي هلته ورسېدل بیا وروسته چې نبی علیه السلام مکې طرف ته ووته نو دی هم خبرو ته ورسېد او بیا روان شو د نبی علیه السلام د لښکر سره ځان ملګری کړو خو یو نبی علیه السلام دعا وکړه اول خو یې بالکل راس پر ساتلی او چا ته یې خبره نه وه کړې خو بهرحال صحابه کرام چې دی پوه شو چې قریش وعده ماته کړې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته خبره وکړه خو دعا یې وکړه چې الله تعالی د قریش نه زموږ راسپورټ وساتي زموږ رازونو ته الله مخ ښکاره کوه او د دې نه علاوه دغه طریقه یې هم وکړه چې دغه ته کسان یې بل طرف ته ولېږل چې دشمن په ګمان کې دا خبره پرېوځي چې ګر نبی علیه السلام د مکې طرف اراده نه لري په بل طرف اراده لري خو په دغه موقع کې یو صحابي دی حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه قریش ته یو خط ولیکه او خط کې قریش نبی علیه السلام د ارادې نه خبرول چې نبی علیه الصلات والسلام تیاری کړی دی ستاسو سره په درجي او حمله دباندې کوي یو لوی صحابي دی د هغه نه دا غلطي وشوه خط یې ولیکه د نبی علیه السلام غرض یې قریش ته خوراو بیا دا خط دې صحابي او زنانه را ورکړو او هغه زنانه مکې زنانه او مکې طرف ته تلله او هغه زنانه د مزدوري امر کړه چې دا خط قریش ته ورسوه نو دغه زنانه چې ور دې صحابي دا خط چې و دا یې په کمسو کې پټ کړو خپلو کمسو کې غلی کړو پټ یې کړو او بیا یې د مدینې نه ووته او مکې ته روانه شوه نبی علیه الصلات والسلام د الله خبر ورکړو چې حاطب رضی الله عنه خط لیکلی قریش خبرۍ ستا راس خورېږي نو نبی علیه الصلات والسلام علي رضی الله عنه مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه دا ولېږل یہ دو صحابہ کرام تے ول ان تو لقا حتا تا تی اروض تا ولار شی روز تی خاف یو زیو اغه تو خود چه پای کی زان روان د پوخ و ان سورل او دغی سی او خد و خد قریش تر روان دی دا صحابہ کرام چې علی رضی الله عنه مقداد رضی الله عنه په اسن و ان سوار شو او من دی والی اغه زته نه زان ور ساو شي کوم زیو ته نه ویل سام خود رو کله چې د صحابه کرام ورسېدل اذانه په اوښ باندې سورله اذانه ته وایي راکوزه شه دې اوښ نه هغه راکوزه شوه بیا ورته وایي خط د څه شته هغې انکار وکړل زما څه خط نه شته دی دې دواړو صحابه کرامو د هغې کوم سامان چې په اوښ باندې پروت و کجاوه او کته وغیره هغې ولټول خو خط یې پیدا نه کړو ځکه دې خط چې هغه په ویښتو کې پټ کړی و صحابه کرام د اوښ باندې چې کوم کته مته کجاوه وغیره پراته وو هغه یې وکتل خو خط یې پیدا نه کړو نو علي رضی الله عنه ته وایي زما د خدای تعالی قسم یې نبی علیه السلام دروغ نه وایي او نه موږ دروغ وو ستا څه خط شته ویل خط به راوباسي او که خط دې روي نه ایسته نو جامې نه وباسو بربنډو دی خو خط به ښکاره کړې نو زانه پوه شوه چې اوس خدای ایمان نه پرېږدي او خامخا رانه خط غواړي که خط نه خیم نو جامې رانه وباسي نو دا زانه علي رضی الله عنه ته وایي مخ واړوئ دې و مخ واړو خپلې کوسۍ را ایله کړئ په کوسو کې خط پټ کړی و خط یې دې ته ورکړو دې دواړو صحابه کرامو خط راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښودو خط چې و نه هغه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله عنه قریش ته لیکلی و او د نبی علیه السلام د ارادې نه خبرول چې نبی علیه السلام ستاسو سره په درجه حمله کوي نبی علیه السلام دغه صحابي رو حاطب رضی الله عنه هغه ته وایي ما هذا یا حاطب وایي دا رسل کله دی ای صحابي ته وایي هغه وایي یا رسول الله تلوار مه کوه زه ته خپله خبره کوم دا صحابي وایي زما دې په الله تعالی قسم یي چې زما ایمان په الله هم دی د الله پیغمبر مې ایمان دی زن بيدين شويم نكافر شويم مرتشلا لكن دوم روا شزو دا قريشو سزمات داروا دا مخكنا قريشينو دا دا بحرنا يو مسافر صحابيو وقريشو كي كم قوم يا خاندان ملاتل سينو نو دا قريش سر دلو پارتي کروا او دا صحابيو تا وشا رسول الله فا قريشو كي زمات قوم خپل خپلوان سوك نشتره او زما دغه و دا کم مالی اولاد چی پادی شوه ده زما دا نیتو چی دا و حفاظت وی دکه نور صحابه کرام چی سمره دی نو دا اغی خپل خپلوان شتا دا اغی دا بال بس خیل دا و حدا پوری ساته لیکی خوزه چی من زما خپل خپلوان شوک شتا ده نو دا بحر نراغلی و من دا قرآش مدل و پاتی و دا خط می صرف دینید بانی لیکلو چې قریش ته زما یو اعتماد جوړ شي او دا اعتماد د وجې نه زما د بال بشخیل ساتي په دې نیت مې سره دا خط لیکلی و نه کافر یم نه مرتد یم نه بېدین یم او دا مې یقین هم و چې زما دې خط نه د الله پیغمبر ته هېڅ ضرر او نقصان نه رسېږي نو عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي وایي یا رسول الله ما ته اجازت وکړه چې دنه سر قلم کړم ځکه د الله او د رسول سره دوکه وکړه او منافق شو نبی علیه السلام ورته وایي انه قد شهد بدرن دی بدر ته حاضر شوی دی بدري صحابي دی وما یدریک یا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر ویل عمر الله تعالی بدري صحابه کرامو ته ورښکاره شو او بدري صحابه کرامو ته ویلي چې اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم ستاسو چې څه خوښه یې هغه کوئ تاسو ما بخښنه کړي د بدر بدری صحابه کرام په نور صحابه کرام باندې امتیاز هم لري لکه بخاری شریف یو روایت کې راځي چې کم ملائک جنگ بدر ته حاضر شوی نو هغه ملائک د نورو ملائکو په نسبت باندې غوره دي همدارنګه کوم صحابه کرامو چې جنگ بدر کې اخیستي وو هغه صحابه کرام د نورو صحابه کرامو په نسبت باندې غوره دي او فضیلت لري او دا هغه یو فضیلت دا دی چې نبی علیه السلام بدری صحابه کرامو ته الله راښکاره شوی و هغوی ته یې ویلي تاسو څه کوئ هغه کوئ ما تاسو ته معافي کړې ده خو د نبی علیه السلام د دې حدیث نه علما په دې خبره هم استدلال کوي چې د جاسوس وژل دا جایز دي ځکه عمر رضی الله عنه یا رسول الله دی منافق دی ما ته اجازت وکړه سر دې قلم کړو نبی علیه السلام ورته داسې نه دي ویلي چې د قتل ناجایز دی بلکې وجه دي دا لیکل چې دی بدري صحابي دی یعنې کردنه یو طرف ته دا کبیره ګناه شوې ده خو بل طرف ته د یو عظیمه قربانی هم شته او یو عظیمه دیني کارنامه هم شته چې جنګ بدر کې عیسی اخیستی نو کله داسې کېږي چې یو انسان یو لویه ګناه وشي خو بل طرف ته یو بل یو لوی لویه قرباني وکړي او لوی نیک کار وکړي د هغه بلې قربانۍ او د هغه بل لوی نیک کار په وجه باندې هغه بله مخکنۍ لوی ګناه ورته الله معاف کوي نو د دې صحابي نه خو یو طرف ته لویه غلطي وشوه خیانت یې وشو د نبی علیه السلام غراض یې قریش ته ښکاره کا او خط یې ورته لیکل او یو قسم د جاسوسي او سیړې یې وکړه خو بل طرف ته یو لوی دیني کار یې هم کړی و چې دی بدري صحابي دی د جنګ بدر د قربانۍ په وجه باندې دته الله تعالی دا خیانت او دا ګناه معاف کړه خو بهرحال نبی علیه السلام داسې نه ویلي چې قتل یې جایز نه دی بلکې دا یې ویلي چې دوکې جنګ بدر ته حاضر شوی دی عمر رضی الله عنه ته منافق وه چې دا منافق دی د دې وجه نه یو سړی د یو دیني غیرت او جذبې په یو سړي ته منافق ووایي فاسق او فاجر ورته وایي نو دې باندې سړی ګناهګارېږي نه ا یو سړی د خپل خواهش پرستۍ د وجه نه یا د یو مسلمان باندې زړه یې ښي او هغه ته کافر او بېدین او منافق ورته وایي نو دا ډېره لویه ګناه ده خو که یو سړی کې دیني جذبه یې دیني ننګ او غیرت ته یو سړي ته یې فاسق او فاجر او منافق یې ورته ووایه نو دې کې ګناه نشته بلکې اجر او ثواب دی زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله دې مثالې وضاحت کړی لکه دلته عمر رضی الله عنه دې صحابي ته څه ووایه منافق یې ورته ووایه حالانکه بدري صحابي دی خو عمر رضی الله عنه د یو دیني جذبې او د دیني غیرت په وجه ورته منافق ووایه د خپل خواهش پرستۍ د وجه نه یا د خپل لرې یخولو لپاره دا ټکی همدې ویلی خو بهرحال نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وایي چې دی بدري صحابي دی او بدریانو ته الله ورښکاره شوی او دا یې ورته ویلي چې تاسو څه کوئ کوئ تاسو ما بخښنه کړې ده او دې واقع کې یو پیره دا هم ده چې کله یو ځانۍ د ضرورت ته وایي نو د هغې نه جامې ایستل لکه علي رضی الله عنه دې ځانه ته وایي چې خط به راکړې او که رایې نه کړې جامې نه وباسو نو ده زورت ده وینا سره ده زانه سره لکه دست یو ده مسلمانان و ده اسلام ده پیاده ده پار دست یو مسلح راشی نو شران بده که جورم و گناه نشته خو بارحال نوی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته دا خبره وکړه ده عمر رضی الله عنه ده سترګو نه اوښکې روانې شو وی ژړل او عمر رضی الله عنه وی الله و رسول عالم الله و رسول ته خفه ده خو بارحال مخکې نه موږ عرض وکړو چې نبی علیه السلام کوشش دا و چې د قریش نه دا راز پټ وساتي قریش ناخبره وي او دی غافل وي نبی علیه السلام پرې حمله وکړي نو دې صحابي چې دا خط ولیکه الله تعالی نبی علیه السلام خبر کړو او نبی علیه السلام دا دو صحابه کرام ولیږل او د ځوانه خط واخیست خو قریش ته به هر حال خبر او نه رسېده دراز نه خبر نه شو له دې نه وروسته د رمضان مبارک لسم تاریخ دی او اتم کال دی د هجرت لسم تاریخ دی د روژې د میاشتې نبی علیه السلام مکې طرف ته روان شو لس زره صحابه کرام ورسره دي او مدینه طیبه باندې خپل نائب مقرر کړو عباره حمید غفاری رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام جحفا یو زیر هغه ته ورسېد د نبی علیه السلام تره چې و عباس رضی الله عنه هغه وله مخې ته راغلی او عباس رضی الله تعالی عنه چې دی د مکې نه راروان شو د ځان سره خپل کور واله او بال بچ راروان کړی و ایمان یې راوړی او هجرت یې کوه مدینې طیبې ته نو عباس رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې خپل ایمان ښکاره کړو مدینې طیبې ته هجرت وکړو چې نبی علیه السلام د مدینې طیبې نه مکې ته روانو د حملې په نیت باندې د دې نه مخکې چې نبی علیه السلام لږ وړاندې لاړې ابوا نومې زیری هغه ته نبی علیه السلام ورسېد د نبی علیه السلام د تره زوی ابو سفیان ابن حارث یو ابو سفیان دی مشهور ابو سفیان ابن حرب هغه بیل دی او یو د ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی بل د نبی علیه السلام ترور زوی دی عبدالله بن ابي امیه دا دواړه نبی علیه السلام له مخې له ورل نبی علیه السلام د دې دواړو نه مخ واړه یو یې د تره زوی دی بل یې ترور زوی دی خو نبی علیه السلام ته یې مخ واړه او نبی علیه السلام ته یې مخ ځکه واړه چې دې دواړو به نبی علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسول د نبی علیه السلام بدي به یې بیانوله د نبی علیه السلام په بدۍ کښې به یې شعرونه ویل د نبی علیه السلام بې عزتي ډېره زیاته کړې وه په مکه کښې نو د نبی علیه السلام مخې له چې ور نبی علیه السلام ته یې مخ واړه ام سلمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام بیبي ده دا نبی علیه السلام ته وي یا رسول الله دا یو دې د تره زوی دی بل دې ترور زوی دی نو په کار دا ده چې دا بدبخته نه شي ته دې مخ ماړوه علي رضی الله تعالی عنه هغه ابو سفیان ابن حارث ته وایي د نبی علیه السلام د تره زوی چې دی ده ته دا مشوره ورکړه چې د نبی علیه السلام مخې ته ورشه او د نبی علیه السلام مخې ته هغه خبره وکړه چې کومه خبره د یوسف علیه السلام برونو یوسف علیه السلام ته کړې وه د یوسف علیه السلام برونو چې یوسف علیه السلام ته کومه خبره کړې وه هغه خبره د نبی علیه السلام مخې ته وکړه د یوسف علیه السلام برونو دا خبره یوسف علیه السلام ته کړې وه چې تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین و زمونږ په الله تعالی قسمی ته الله موږ غوره کړې او موږ یقیني ګناهګار یو زمونږ نه غلطي شوې ده یوسف علیه السلام ته وایي نو علي رضی الله عنه دا مشوره ورته چې دا الفاظ د نبی علیه السلام مخې ته ووایي ځکه د نبی علیه السلام عادت دا دی چې د نبی علیه السلام نه ښه خبره څوک نه شي کولی چې تاسې په خپل جرم اقرار وکړئ د هغه په فضیلت باندې اقرار وکړئ نبی علیه السلام به تاسو ډېر ښایسته جواب درکړي ځکه د نبی علیه السلام نه ښایسته وینا او خبره څوک نه کوي د هغه عادت دا دی چې هغه دا غواړي چې زما خبره په هر چا دې نه ښه وي د الله په نیز باندې نو دغه د نبی علیه السلام د تره زوی چې و دا د نبی علیه السلام مخې ته راغلی او دغه الفاظ یې وویل نبی علیه السلام ورته وایي لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین زما طرحه تاسو باندې هېڅ قسم ملامتیا نشته الله دې ته بښنه وکړي او الله ډېر رحم کوونکی دی د ټول رحم کوونکو نه خو بهرحال اول چې نبی علیه السلام مخ اړولی و خو چې کله دغه د یوسف علیه السلام درونو الفاظ یې وویل د نبی علیه السلام مخې ته نبی علیه السلام ډېر ښایسته جواب ورکړو او معافي ورته وکړه د دې نه وروسته د نبی علیه السلام د تره زوی چې دی ابو سفیان د نبی علیه السلام مخکې یو څوک شعرونه وویل وایي له عمروک انی حین احمل رایتا لتغلب خیل اللات خیل محمدی لکه المدلج الحیران عزوم علی له فهذا اوانی حین اهدا فاحتدی وی زما د قسمی چې کله زه جنډه راواخلم او د دې لپاره چې د لات لات د دې وخوری او یو بوتی چې د لات اسونه د محمد رسول الله په اسونو غالب شي. نو زما مثال دا وسلی چې د شپې په تورتم کې یو سړی روان دی او حیران او پریشان دی، د قرنګ یو تورتم او توره شپه راباندې جوړی شي، چې کله زه جنډه روانم د اسلام مقابله کې جنګیږم او د کوشش مې دا چې د کوپر جنډه د محمد رسول الله په جنډه باندې غالب شي، نو په ما باندې داسې یو حالت جوړ شي لکه سړی د شپې په تورتم کې روان وي او حیران وي. او بیا وایي په هذا اوانهین او خدا فاحتدي، دا هغه وقت راغلی که ما ته هدایت وکړی شي زه هدایت قبلوم. هدانی هاد غیر نفسی و دلنی علی الله من فرطتو کل مطردی، وی ما ته داسې یو چا هدایت وکړو چې هغه زما د نفس نه اعلی دی، او د الله طرف ته ما ته هغه چا ښودنه وکړه چې هغه ما ډېر ځغلولی او ډېر مې فرا کړی دی. نبی علیه السلام یادوي چې دا پیغمبر چې و د الله پیغمبر محمد رسول الله سم دا ما ډېر ځغلولی دی، خو د ځغلېدو باوجود د الله تعالی طرف ته ما ته ښودنه وکړه او د الله تعالی په لارې روان کړل. نبی علیه السلام د ترځي چې هغه دا شعرونه وویل، نو نبی علیه السلام رب دې سینه باندې وار وار کړو او د خپل لترجې ته وایي چې انت تورتن کل نه مترد، وایي تاسو ډېر زیات ځغلولی لکه دا چې نبی علیه السلام ته ډېر تکلیفونه رسولي وو. بهرحال نبی علیه السلام روان و او روجې هم وه، صحابه کرام د هغې هم روژه ده، خو دی نو مېزیر هغه ته ورسېدل. نبی علیه السلام په خپله هم روژه ماته کړه او نور صحابه کرام چې کوم سر هغې هم روژه ماته کړله. سفر یو د جهاد په نیت روان و، سفر کې روژه ماته کړه. نبی علیه السلام بیا روان و، مرو زهران نومېزیر هغه ته ورسېد، د ماخوستان ټیم دی. نبی علیه السلام خپل لښکر ته حکم وکړو چې ورونه بل کوي، نو دا خو لس زره صحابه کرامو سه ټول ورونه بر کړه، نو لس زره ورونه زیات زیات بر شو. او نبی علیه السلام تیره مقرله، ځکه نبی علیه السلام د پیرې به ډېر اهتمام کوه، او په دغه شپه باندې د پیرې پیرهدارو مشري چې وه دا د عمر رضی الله عنه سوه، عمر رضی الله عنه د پیرهدارو مشري کوله، خو نبی علیه السلام پیره مقرره کړه او لس زره ورونه صحابه کرامو بر کړه. کله چې دغه ځای کې نبی علیه السلام دمه کوله او ورونه صحابه کرامو بر کړه، پیره او څوکۍ مقرر شوه، نو د نبی علیه السلام تره چې دی عباس رضی الله عنه، هغه د نبی علیه السلام په قچره باندې سور شو. د نبی علیه السلام څخه په دغه موقع باندې سپي دا قچره وسره، نو عباس رضی الله عنه په قچره باندې سور شو. د عباس رضی الله عنه مقصد دا و چې ده څوک پیدا کړم چې هغه قریش خبرې کړي، کېدی څوک راوتي لرګي راټولوي هغه یا نور څوکي او قریش خبرې شي، او د نبی علیه السلام نه د پاره امن غواړي چې نبی علیه السلام به امن ورکړي. نبی علیه السلام چې مکې ته داخلیږي، نو د هغه داخلېدو نه مخکې راشي او د نبی علیه السلام نه امن غواړي، معافي غواړي، که نه نو تباه کېږي. ځکه مخکې موږ عرض کړی و دا حالت الله تعالی ټول د قریشو نه پټ ساتلي و. نبی علیه السلام ډېر غټ تیاری وکړو، لس زره لښکر یې برابر کړو. مخکې موږ ویلي د نبی علیه السلام مخکنۍ لښکرې شوې دا ډېرې کمې وې، لوی لښکر چې و دا په جنګ احزاب کې و او په غزوه موته کې و چې هغه درې زره و، د دې نه مخکې چېرته لښکر ډېر شوی و. خو بیا چې کله صلحه وشوه، نو دوه کاله کې بیا ملګري دومره ډېر شو چې کله مکه فتحه کېدله، نو نبی علیه السلام ملګري چې و د لس زرو ته ورسېدل. نو دغه لس زره لښکر چې و روان و قریشو مکې طرف ته، لیکن د قریش نه دا ټول حالات پټ و، قریش خبر نه و، او قریش په یېره خطره کې پراته و. دا یېره غوسه وه چې موږ وعده خلافي کړې، وعده ماته کړه، د مسلمانانو د حملې نه په یېره کې و. ابو سفیان چې دا د قریشو مشر دی دغه وقت کې دېره وتی دی او د حالاتو معلومات کوي. د شپې دېره ووته او بل ملګری مسر حکیم ابن حزام او بدیر ابن ورقا دېره وتی دي، حالات معلومی، او مقصد دا دی چې د مسلمانانو د اندازه اخلي، د حالاتو نه ځان خبروي. عباس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام په کچره سور دی روان دی، په دې منځ کې د ابو سفیان د بودیل خبرې واورېدلې. شپه را تورتم دی، دا دواړه د یو بل څه خبرې کوي. ابو سفیان ورته وایي، وایي چې راشه، خو ډېر زیات ورونه دي، دومره ډېر ورونه ما نور کله چېرته ندیدلې، او دومره غټ پوج ما چېرته ندیدلې. نو بودیل ورته وایي چې دا خوزا قبیله ده، دا جنګ زورولې دي، خوزا قبیله ده، هغه راوتي. ابو سفیان ورته وایي چې نه، خوزا قبیله هغه ډېره کمه ده، کمزوري دي، هغه دومره ډېر خلک نه دی، او نه دومره ډېر ورونه بلولی شي، او نه دومره غټ کیم داوی دی. عباس رضی اللہ عنہ چې دیو دا خبرې واورېدې، نو عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان د آواز نه وپېژاند. نو عباس رضی اللہ عنہ په غږ وکړ، ابا حنظله، د ابو سفیان بله کنیا ابو حنظله. نو دغه ابو سفیان چې د عباس رضی اللہ عنہ آواز یې وپېژاند، نو ده ته وایي ابوالفضل، تا ابوالفضل، ابوالفضل در د عباس رضی اللہ عنہ کنیا ده. نو عباس رضی اللہ عنہ وایي او. نو بیا ورته ابو سفیان وایي، زما مور او پلار ستا نه قربا چې دا چل شوی دی. عباس رضی اللہ عنہ ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتی دی او خلک ورسره دی، او قریش تباه او برباد شو. نو بیا ورته ابو سفیان وایي، زما مور او پلار نه قربان چې اوس څه چل وکړو، طریقه راته وښیوه. نو عباس رضی اللہ عنہ ته وایي، زما دې په الله قسم وي، که نبی علیه السلام په تا کامیاب شو نو سر دنه پرېږدی، خو راشه زما سره په دې قچره باندې راسور شه، د نبی علیه السلام خواړه دې ورولم، او د هغه نه ستا دپاره امن غواړم چې امن درې کړي. ابو سفیان دا د عباس رضی اللہ عنہ شاته په پچره باندې سور شو، او د دې ابو سفیان سره چې نور دوه ملګري وو، یو بودیل دی او بل حاکم ابن حزام، دی چې دی بېرته واپس شو. عباس رضی اللہ عنہ را روان دی، په قچره باندې دی او ابو سفیان سواره دي. خو مسلمانان زیب ځای ناستي ورونه بلی، چې کله به یې دې ورته وکتل وبه ویل، چېرې دا څوک را روان دی، د نبی علیه السلام قچره به وه. نه یې وویل چې دا خو د نبی علیه السلام تره او د نبی علیه السلام په قچره باندې سور دی. چا د هغه غوږ نه کاو، لکه د نبی علیه السلام په قچره سور او د نبی علیه السلام تره و. عباس رضی الله عنه په دې منځ کې د عمر رضی الله عنه په اور باندې زه ورنم، کوم ځای کې چې عمر رضی الله عنه اور بلاو، هغه چې ما ته وکتل ویل دا څوک دی، یو دم راپورته شو. په ابو سفیان باندې سترګې ولګېدې، چې ابو سفیان باندې سترګې ولګېدې، نو عمر رضی الله عنه وایي چې دا خو د الله تعالی دشمن راغلی، او بیا وایي الحمدلله الذي امکن منک بغیر عقد ولا عهد، وایي هغه ذات در صفتونه د خدایتوب دی چې زموږ په قبضه کې راوسې بغیر د وعدې نه. ښه دی، زموږ د څه وعده او لوز نشته، خدای په ګوتو راکړي، ابو سفیان ته وایي. او بیا عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام طرف ته منډه شروع کړه. د عمر رضی الله عنه مقصد دا و چې د نبی علیه السلام اجازه وغواړم او سر دې قلم کړم. عباس رضی الله عنه امام قچر له پونده ورکړه، ماتې ځان مخکې کړو. د نبی علیه السلام خواته په منډه ورسېدم، عمر رضی الله عنه هم راورسېده. وایي عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته، یا رسول الله، ابو سفیان راغلی، ماته اجازه ته وکړه سر ته پرې کړو. نو عباس رضی الله عنه ته وویل، یا رسول الله، دله خو ما پناه ورکړې ده. بیا د نبی علیه السلام خواته وایي، زه کېناستم، نبی علیه السلام مې دې سر نه ونیو، او پټه مشوره مې ورسره کوله، او ما وویل چې نن شپه اوس زما نعله بل څوک مشورې نه کوي، جرګې به څوک نه کوي. خو بهرحال عمر رضی الله عنه بار بار به دا مطالبه کوله چې یا رسول الله، د الله دشمن راغلی، اجازه راته وکړه سر ته پرې کړم. چې ده بار بار مطالبه وکړه، نو عباس رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وایي، مهلا یا عمر، فوالله لو کان من رجال بني عدی بن کعب ما قلت مثل هذا. وی عمر، لږ صبر کوه، که دا ستا د کورنۍ د بنو عدی بن کعب نه وی، نو تا دونه دباونه نه کول، خو دا زما د کورنۍ نه دی، زما خاندان نه دی، ځکه ته دونه دباونه کړې. نو عمر رضی الله عنه ته وایي، مهلا یا عباس، فوالله لا اسلامک کان احب الی من اسلام الخطاب. وی عباس دا خبرې پرېږده، وه وایي، زما دې په الله تعالی قسم، ستا په ایمان زه دومره خوشحاله شوم چې دومره زه د خپل پلار د خطاب رضی الله عنه په ایمان د خطاب په ایمان نه خوشحاله کېدم. زما پلار خطاب په هغه ایمان راوړی وی، په هغه دومره نه خوشحاله کېدم څومره چې ستا په ایمان خوشحاله شوم. ولې؟ لکه ستا د ایمان د راوړلو په وجه رسول الله خوشحاله دی، او که زما پلار ایمان راوړی وی نو په هغه به زه خوشحاله شوی وی. نبی علیه الصلاة والسلام عباس ابن هو ته وویل چې دا خپل زیاته بوزه، او چې کله سهار شو بیرته زما خواته راوړه. ویل دا ابو سفیان د ځان سره بویه سهار ټینګ کوي ما ته حاضر کړي. عباس ابن هو ما بوتو د شپې مې خپل ځای ته بوتو، سهار د وخته د نبی علیه السلام خواته مې راوست. نبی علیه السلام مخې ته مې چې راوست، نبی علیه السلام ته وایي وای هکه یا ابا سفیان علم یعنی لکان تعلم الله الا الله، ابو سفیان خوار شي هغه وخت نه دی راغلی چې ستا یقین په دې خبر راشي الله نه ماسوا بل د عبادت لایق نشته، و د اوسه پورې ته دې نه پوه شوی د الله نه ماسوا بل معبود نشته. ابو سفیان ته وایي چې بی ابي انت و امي ما احلمك و اکرمك و اوصلك، و زما مور او پلار دې دواړه ستا نه قربان شي، ته ډېر صبر والی، ډېر عزتمن یې، ډېر صله رحمۍ والی، که د الله نه ماسوا بل معبود وی نو ما ته به څه پیدا راکړی وی، خو ځای په ځای باندې پار جنګ کې موږ ناکام کېږو، غوټه کولی شو، دا دې دلیل دی چې الله نه ماسوا بل څوک څه نشي کولی. که د الله نه ماسوا بل معبود وی او بل چا مدد کولی شوی نو ما ته د دونه جنګونو کې څه پیدا راکړی وی. نو بیا ته نبی علیه السلام وایي ته دې خبره نه پوه شوی چې د الله تعالی پیغمبر یم. نو بیا ورته ابو سفیان وایي زما مور او پلار دې نه قربان شي، ته ډېر صبر والی، ډېر عزتمن یې، ډېر سي رحمۍ والی، خو دې خبره کې زما اوس هم دا لږ شک دی. نو بیا علیه السلام چې ورته دا خبره وکړه چې دې دا نه پوه شوی چې د الله پیغمبر یم، ابو سفیان وایي دې خبره کې مې دا لږ شک دی. عباس رضی الله عنه ته وایي غرق شي، ایمان راوړه او دا ګواهي وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، سر دنه پرې کوي. نو دغه ټایم کې ابو سفیان ایمان راوړه او کلمې وویله. بیا عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته یا رسول الله، ابو سفیان دا مشر سړی دی، د اکرام کول پکار دی او دی فخر او لوی دی خوښۍ، نو دله څه اکرام پکار دی؟ نبی علیه السلام ورته صحیح ده، د اکرام به وکړو. نبی علیه السلام اعلان وکړو چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن، د ابو سفیان کور ته چې څوک ننوتل هغه به په امن کې، او من اغلق عليه بابه فهو امن، چاش دروازه ځان سره پورې لغوم په امن کې، و من دخل المسجد الحرام فهو امن، چې مسجد حرام ته څوک نه وته په امن کې. د ابو سفیان کور ته نه وته په امن کې وای، دروازه چې را پورې لغوم په امن کې، که مسجد حرام ته څوک نه وته په امن کې. بهرحال دا واقعیت خو نبی رسان د پلاره کې راغلی و، او په دغه موقع کې مورود زهران په نوم کوم ځای چې دی په هغه کې دی. نو دغه ځای نه بیا د چهارشنبې ورځ وه، د روژې د میاشتې اوولسم تاریخ دی، په لسم تاریخ نبی علیه السلام وتلی و دغه ځای ته چې ورسېد، اوولسم تاریخ دی د روژې. نبی علیه الصلاة والسلام د مورود زهران نه مکې ته روان شو، او عباس رضی الله عنه ته یې حکم وکړو چې کوم تنګه لاري د غره په سر کې تنګه لاري، په هغه ځای کې د ابو سفیان کېنو چې د الله تعالی د لښکرې ویري، الله لښکرې څه وي، صحابه کرام مجاهدین اوسه و، ځکه دشمن ته داسې د مجاهدینو زور او قوت سړی ښودلی شي دشمن باندې یېره پرېوځي. نو عباس رضی الله عنه چې و د ابو سفیان په یو تنګه لاره کې کېنو، هغه چې کوم دغه و د اخري حد و، په هغه ځای کې دی کېنو. صحابه کرام مختلف قبائل دي، د هر چا څخه خپله خپله جنډا و سره یوه یوه قبیله تیریږي، او ابو سفیان تپوس که یا عباس من هذه، دا کومه قبیله ده؟ عباس هو جواب ورکوي چې مثلا دا سلیم قبیله ده. ابو سفیان وایي چېره زه خو دیو سلیم مقابله نشم کولی. بیا بله قبیله تیریږي، وایي عباس دا څوک دي؟ هغه وایي دا مزینه قبیله ده. هغه وایي یاره زه خو د مزینه قبیله هم نشم کولی. یوه یوه قبیله به تیرېدله، او د ابو سفیان به د عباس ژوندونه تپوسونه کول چې دا څوک دي؟ هغه به دا فلانۍ قبیله ده. هر څه به ده چېره زه خو دیو مقابله نشم کولی. اخري د نبی علیه السلام سره یو شنه دسته د صحابه کرامو سره مهاجر او انصوار، او دا مهاجر او انصوار چې دا ټول په اسلحو کې پټ دي. دغه وخت چې کومه رواجي اسلحه وه پاغا سیحا که طول پرد دی داوی صرف در سرگ اخکاری و نوری زن پرد کری پوستوگی نبو سوفیان عباس انفوتوی سبحان الله یا عباس من هاولای و یا عباس دا سوگ دی نبیر عباس انفوتوی چه داخل الله فی غنبر دی مهاجرین و انسوار رسته دی نبو سوفیان وی چه مالی هدین بی هاولای قبلن ولا طاقه و دی خلقوی سوگ مقابله نشی گوله ذکر چه د مهاجرین و د انصار و د عجیبه غونی وردی ولی دلا نو پا ابو سفیان باندې ډیر غټ اثر وشو چې د دې خلکو مقابله خو هیڅوک نشي کولی نو بیا د ابو سفیان عباس انفو ته وایي چې ستا د وراره بادشاهي خو ډېره غټه شوې ده دا خو لوی بادشاه جوړ شوی دی عباس انفو ته وایي چې دا بادشاهي نه ده دا پیغمبري ده نو هغه وایي صحیح ده خو دغه موقع باندې د انصارو جنډه چې ده دا د صاحب نیو بادر جلان هو سو سره کله چې صاد نیو بادر ابو سفیان په خوا تیر نو صاد نیو بادر جلان هو الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الحرمه الیوم ظل الله قریشا نن ورځ د خونریزی ورځ نن به مونږ نه تو یکو دریو او نن به عزتونه حلال ګڼل کیږي او نن هغه ورځ چې الله تعالی قریش دی لکه ورسوای کړه بے نبی علیہ السلام ابو سفیان سے چھ مخامخ شو ابو سفیان نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دا سا چکم سے وی بیا ابو سفیان دوائی دا ابو سفیان نبی علیہ السلام تو وی و یا رسول اللہ دا د صاحب خبره تا وانه اورېدله ډوکې به فرق وګورې نبی علیه السلام ته یې شکایت وکړو چې یا رسول الله د دې صاحب خبرې ته نه اوري هغه وایي څه وویل وایي صاحب داسې خبرې کوي چې نن به مونږ ګینه تویه کوو نن هغه ورځ چې الله قریش ذلیله کړل نو صحابی مقرر کو مسعود ابن عامر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چھتر دی مولنو خیر ساتھا پا وقت کی نبی علیہ السلام تقسیم نکلا